رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا ربنا bize ver في الدنيا حسنة دنيا iyilikler ver وفي الآخرة حسنة آخرة iyilikler ver وقنا عذاب النار bizi ateşin azabından koru. ربنا اغفر لي ربنا beni affet ولوالدي anamı babamı affet وللمؤمنين bütün müminleri affet. يوم يقوم الحساب o çetin hesap gününde. ربي أعوذ بك من همذات الشياطين ربم şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّيْ يَحْضُرُونَ ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ شْرَحْ لِي Allah'ım göğsüme genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي işimi bana kolaylaştır. وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي ki insanlar kelimelerimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. اَمِينَ يَا مُعِينَ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adır dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize göndersin. Amin. Bize hayır dua etsinler. Amin. Bugün rahatsızım. Şifamı Allah'tan bekliyorum. Siz kardeşlerimden de dua istiyorum. Sürdürebileceğim kadar sohbeti sürdüreceğim inşallah. Niyetim tövbeye katılmaktı, çıkmaktı fakat biraz iyi hissediyorum. İnşallah yapabildiğim kadar yapacağım kardeşler. Rabbim sonunu getirmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Allah'ımız buyurdu. Muhammed Suresi ayet 25. Estağfirullah. İnnellezîne irtaddû alâ edbârihim min ba'di mâ tebeyyene lehumul hudâ. اَشْشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلَى لَهُمْ şüphesiz Allah doğru söyledi. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَرْتَدُّوا onlar öyle kimseler ki geri döndüler. Vazgeçtiler. Sırtlarını döndüler. عَلَى اَدْبَارِهِمْ gerisin geriye döndüler. Terk edip gittiler, bırakıp gittiler. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى kendilerine hidayet yolu apaçık bir şekilde belli olduktan sonra gerisin geriye eski hallerine geri döndüler. Kardeşler, hidayet yolu nedir? Hidayet yolu İslam'dır. Muhammed Aleyhisselam'a vazife tevdi edildikten sonra, vahiy geldikten sonra, 40 yaşından hemen sonra o artık sıradan bir insan değil. Allah'ın korumasında bir peygamber. Dilinden normalden çok farklı kelimeler, cümleler çıkıyor. Vahiy ile beraber Allah'ın ayetlerini, daha önce hiçbir insanın peşi peşine dizemediği ayetleri çok farklı bir şekilde dizebiliyor. Bunun dışında kendisine bir de hikmet verilmiş. Yani hadis-i şerifler. Bir ayetler var, Allah'ın lisanından direkt olarak bize ayetleri naklediyor. Bir de hadis-i şerifler var. Cümle kurulumunu kendisi yapıyor. Buna vahyi gayri metluv deniyor. Hadislere vahyi gayri metlu, Kur'an'da bulunmayan tilavet denir. Bu kelimeleri söyleyen, hikmetler saçan bir peygamber. Bunun yanında Allah Teala kendilerine ne veriyor? Mucizeler veriyor. İnsanlar ikna olsun diye, sıradan bir insan olmadığını anlasınlar diye, inançlarına bir kapı aralamak adına mucizeler veriyor. Bunu şu anda hiçbir teknik, hiçbir teknoloji bu insanın yaptığı şeyi yapamaz diyor. Ve kendisini inanmak zorunda hissediyor. İşte Muhammed Aleyhisselam'a bu özellikler verildiği anda peşinden ne verildi? Şeriat verildi. Şeriat, İslam. Ve bu hidayet yoluna bütün insanları davet etmesi emredildi. Davet etmezse sorumlu olacağı vaaz edildi. davet etmezse tehdit edildi. Benim sana verdiğim daveti, sana verdiğim şekilde yerine getirmezsen senin can damarını keserim. Bu tehdittir. Allah peygamberine can damarını keserim diye tehditte bulunuyor. Muhammed Aleyhisselam ne bir eksik yaptı, ne bir fazla yaptı. Allah Teala Hazretleri ne emrettiyse biz Müslümanlara ve bütün dünyaya, çünkü Kur'an'ın birçok ayeti ennas diye başlar. Ya eyyuhennas, ey insanlar. Bu ne demektir? Kur'an yani İslam bütün insanlığa şamildir. Sadece Müslümanlara değil. Şu halde Muhammed Aleyhisselam hiçbir ücret almadan hidayet yolunu, ayeti kerimede geçen apaçık hidayet yolunu yani İslam'ı bütün insanlığa tevdi etti mi? Tebliğ etti mi? Anlattı. İnsanlardan bazıları kabul etti. Mekke'de Muhammed Aleyhisselam tebliğ vazifesini yaptığı anda bazıları kabul etti. Kabul edenler içinden bazıları çıktı. Kabul ediyormuş gibi göründü. Sonra bazı şeyler menfaatine uymadığı için مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى عَلَى اَدْبَارِهِمْ Sırtlarını döndüler. Sırtlarını döndüler. Gerisin geriye sırtlarını döndüler. Neden? Bazı emirler bana uymuyor. Tamam, bugüne kadar her şey güzel gidiyordu fakat bu içki emri bana uymuyor. İslam'ın bu içkiyi yasaklayan emri bana uymuyor. Ben burada karşıyım. Ben bu dine tabi olamam. Her şey güzel gidiyordu, her şey iyi gidiyordu fakat 10 kadın almanın yasaklanması biz Mekke'nin emirlerine uygun değil. Mekke'nin emirlerinin 10'ar tane kadını vardı. 10 kişiyle evlenebiliyorlardı. İslam ne yaptı? Tek eşli olacaksınız. Ancak ruhsat yerine gelirse, şartları yerine getirebilirseniz ikinci, üçüncü ya da dördüncü kadınları ruhsat olarak alabilirsiniz. Ama Kur'an nedir? Kur'an ne diyor? Tek eşli olmamızı tavsiye ediyor. Tek eş. Bugün dünyadaki Müslümanların %95'i neden tek eşli? Müslüman erkekler neden bu ruhsatını kullanmıyorlar? Çünkü şartlar çok ağır. İkinci hanımla birinci hanım arasındaki adaleti sağlama olayı büyük kul hakkıdır. Yerine getirebileceğinden şüphe ediyorsan bu işe asla girmeyeceksin. Bundan dolayı 100 tane Müslüman erkekten 95'i tek eşlidir. Ruhsatı olmasına rağmen. Birçok Mekke emiri dedi ki bizim kaç tane kadınla evleneceğimize senin Allah'ın karışamaz. Bizim kurallarımıza karışamaz dediler. Gerisin geriye geri döndüler. Müslümanların içinde bazıları da Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bazı mucizeleri gördüğü anda bu apaçık bir sihirdir dedi. Geri döndü. Ayı ikiye bölme mucizesinde oldu dedi. Birçok müşrik o anda iman etti ama Müslüman saflarından bazı kalbinde hastalık olanlar ne dediler? Bu ancak sihirdir. Tıpkı Ebu Cehil'in söylediğini söylediler. Tıpkı Ebu Süfyan'ın söylediğini söylediler. Bu ancak sihirdir dediler. Müslümanlar gerisin geriye döndü. Neye rağmen? مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى Onlara apaçık bir şekilde hidayet belli olduktan sonra. Peygamber geldi, Kur'an ayetleri geldi, mucizeleri devamlı veriyorum. Ahlakını görüyorsun. Hiçbir insanın ahlakı bu insanın ahlakı gibi değil. Vuruyorsun, kırıyorsun, küfür ediyorsun, sırtına deve işkembesi koyuyorsun, hakaretler ediyorsun, mallarını talan ediyorsun, her şeyini el koyuyorsun. Fakat o sana bir tek kötü söz bile söylemiyor. Hala ve hala yumuşaklıkla seni İslam'a davet etmeye devam ediyor. Kalbinde kin yok, düşmanlık yok. Kurtarmak istiyor, ateşe götürmek istemiyor. Bütün insanlık, sizler ateşe doğru uçuşan ışığı görüp ateşe doğru uçuşan kelebekler gibisiniz. Ben de ateşin önünde kollarımı açmışım, sizi engellemeye çalışıyorum. Muhammed Aleyhisselam ile ümmetinin arası bu. Tam arkasındaki ateş nedir? Cehennem. Ümmeti ışığı görüyor, çok çekici bir şey var burada, ışık var ya. Işık olduğu zaman bir insan meraklanır. Musa Aleyhisselam niye meraklandı? Işık gördü. Çok soğuk bir yere doğru gidiyoruz, üşüdük. Şuradan, şu dağın tepesinden bize bir ışık görünüyor. Allah Teala yanan bir ağaçtan Musa Aleyhisselam'a seslendi. Ama neyi gördü orada? Bir ışık gördü önce. Işık onun merakını cezbetti. Yanan ışığın yanına doğru gidince bir baktı, ateş, bir ateş var. Bir ağaç ateşte yanıyor. Ve Allah bu ağaçta Musa Aleyhisselam'a seslendi. İnsanlar ışık tarafından cezbedilir. Işığı severler. Ve dikkatlerini çeker. Ve oraya doğru giderler. İşte Biz Müslümanlar, biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti ve dünyadaki bütün insanlık ışığı merak ediyor. Ama bu ışık cennetin ışığı değil. Bu ışık cehennemin ışığı. Cehennemin ışığı. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Cennete gitmek ayakkabınızın bağı kadar size yakındır. Ayakkabınızın bağı ne kadar yakın? Birazcık eğildiğiniz anda hemen bağlarsınız. Cennete gitmek bir insan için ayakkabının bağı kadar yakındır. Çok kolaydır. Allah'ın kurallarına uy, kurtulursun. Yine devam ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Cehenneme gitmek de öyledir. Ayakkabınızın bağı kadar yakındır. İki tarafta çok basit. Bir seçim yapma şansın var. Ya kötü arkadaşları seçeceksin. Seni ateşe sevk eden kötü arkadaşlar ya da seni hak yola sevk etmeye çalışan iyi arkadaşları seçeceksin. Seçim senin. O sanatçı gibi insanları dost edinirsen vallahi cehenneme gidersin. Ne diyor sanatçı? Artık Türkiye eski Türkiye değil. Eskisi kadar çıplak pozlar veremiyorum. Rahat değilim. Sanatçı bu. Derdini görüyor musunuz? Eskiden bundan 15-20 sene önce çok çıplak pozlar veriyordum ve devamlı her taraftan metiyeler alıyordum. Ama şu anda Müslüman gençler ayıktığı için, uyandığı için, sosyal medyayı, interneti falan çok kullandığı için çıplak poz verirsem hemen beni eleştiriyorlar. Ayet söylüyorlar, hadis söylüyorlar. Hemen benim adım gündem oluyor. Ve reddediliyorum. Rahat değilim, eskisi kadar rahat değilim. Bakın kardeşler, bu sanatçıya gidin, iddia ediyorum. Sanatçıya gidin, deyin ki senin dinin nedir abla? Çıplak kalamamaktan rahatsız olan abla, senin dinin nedir? Bu diyecek ki ben Müslümanım. Çok inançlı bir Müslümanım. Hangi yakınım vefat ederse muhakkak Yasin okurum. Kesin bunu diyecek. Ama aynı kişi Allah'ın giyim tarzına müdahale etmesine izin vermiyor. Ben istediğim anda çıplak kalabilirim diyor. Bu nasıl iş ya? Kuralları sen belirleyemezsin. Giyim tarzının kurallarını sen belirleyemezsin. Bunu yapamazsın. Makyaj yapan erkek olur mu? Bir erkek alsa bir ruju, kadının sürdüğü bir ruju alsa, bir ojeleri alsa, tırnaklarına sürse olur mu? Haram. Kadın bile bunu yapamaz. Sokağa çıkarken kadın tırnaklarına oje süremez. Yüzüne, dudaklarına ruj süremez. Koku sürünemez. Haram. Ancak evinde kocasına karşı bunları yapabilir. O da namaz vaktini geçirmeyecek kadar. Oje sürüyorsa bile namaz vaktini geçirirse haram olur, namazı kazaya bırakmış olur. Bir erkek düşünün, küpe takmış, zincir takmış, dövme yaptırmış, saçlarını kadınlar gibi uzatmış. Yani kadınlara benziyor. İslamiyet kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadına lanet ediyor. Hadis-i şerifler bunlarla doludur. Seçimleri biz mi yaparız? Keyfimize göre bir din uydurabilir miyiz? Uyduramayız. Ne yapacaksın? Allah ve Resul ne buyuruyorsa biz onu yaparız. Ne bir adım ileri ne bir adım geri yaparız. Allah'ımız ayette bunu anlatıyor. Sana hidayet apaçık bir şekilde belli oldu. Peygamber burada, ayet burada, hükümler belli. Bir resmin bile kendi kendine olamayacağını bilensen, önündeki bir resmin bile kendi kendine yapılamayacağını bilensen, bu gökyüzünü, bu bulutları, bu ağaçları, bu güneşi, bu ayı, kainatı, gezegenleri kendi kendine olamayacağını da bilirsin. Bundan eminsin. Biliyorsun ki bunları yapan bir kuvvet var, bir güç var. Şu halde hidayet sana bu kadar açık bir şekilde belliyken sen nasıl gerisin geriye dönüyorsun? Nasıl dönüyorsun? Günümüzde bile verdiği sözü tutmayan insanlara ne derler? Dönek. İyi bir tabir değildir bu, değil mi? Dönek. Esnaf diğer esnafa söz verir. İki ay sonra paran cebinde kardeşim. İki ay sonra der fakat sözünü tutmaz. O malı veren kişi ne der? Böyle döneklik olur mu ya? Sen bana söz verdin kardeşim. İki ay. Arıza mı çıktı? Sıkıntı mı çıktı? Bir hafta daha beklerim. İki hafta daha beklerim. Ama senin ağzından bir söz çıktı. Müminler bir söz verdiği zaman tutarlar. Kur'an sözünü tutanları met ediyor. Ama bunlar hidayeti görüyorlar. Muhammed Aleyhisselam'a biat ettiklerini söylüyorlar. Allah'ın kendilerinin yaratıcısı olduğunu iman ediyorlar, kabul ediyorlar. Fakat hüküm koyma konusunda her şeyimize karışmasın diyorlar. Böyle bir ilah yok. Her şeyimize karışır. Her şeyimize. Şu halde biz iman ederiz. İman ettikten sonra İslamiyet'in nefsimize uyan emirleri dahil, nefsimize uymayan ve çok ağır gelen emirlerini de kabul ederiz. Hiçbir tanesini ayırmayız. Hiçbir tanesini. Şu, şu, şu, şu tamam ama bu olmaz. Bu olmaz. Ben hanımımı dışarıda açık bir şekilde görmeyi istiyorum. Etraftaki insanlar tarafından övülmek istiyorum. Benim ailem modern bir aile. Hanımımın açık olması benim hoşuma gidiyor. Bu modern bir iş yani bununla kötü bir şey yok ki. Gibi bazı fantezik düşünceler yapabilirsin. Şeytanla aldığın fetvalarla. Sen Müslümansan şayet, bu kitabın tamamına iman ettiysen, bu kitabın tabi olmamızı farz kıldığı peygambere iman ettiysen uyacaksın. Onu da kabul ettim, bunu da kabul ettim. Bu uyma içinde bazı şeyleri eksik yapabilirsin. Bazı günahlara girebilirsin. Biz insanız, hatalarımız olacaktır. Ama Allah bize tövbe kapısını açmıştır. Tövbe kapısı güneş batıdan doğmadıkça hadis-i şeriftir. İki yerde tövbe kabul olmaz. İki yerde. Bir, can gırtlağa gelmedikçe. İki, güneş batıdan doğmadıkça. Bu iki an gelmediği halde ne yaparsanız yapın, bakın ne yaparsanız yapın. Günah, bütün günah limitlerini kafanızda zorlayın. Ne yaparsanız yapın tövbe kapısı açıktır. Dünyadaki en hayırlı insanı öldürseniz bile tövbe kapısı açıktır. Allah tövbenizi kabul edebilir. Kabul edemez, bazılarını affedebilir, bazılarını affedemez dediğin zaman Allah kısıtlı bir ilahtır demiş oluyorsun. Onun ilahlığına zeval getiriyorsun. Haşa ve kella. Allah böyle değildir. Bismillah. Şimdi ayet devam ediyor. Kendilerine apaçık bir şekilde hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geriye geri dönerler. Eşşeytanu sevvele lehum. Şeytan onları aldatıp sürüklemiştir. Şeytanın bir özelliği nedir? Bir sihirbaz, bir illüzyonist. Hani o sihirbazlar var ya, televizyonda çıkan hızlı el hareketleriyle yapılmamış bir şeyi senin gözlerine aldatıp, seni kandırıp sanki yapmış gibi gösteren. Alıyor bir tane çocuğu, bir tane tabutun içine koyuyor. Büyükçe bir testereyi döndürüyor tabutun ortasından. Halbuki çocuk atletik bir çocuk. Bacaklarını tamamen kafasının arkasına kadar getirebiliyor. Bir saniyelik bir hamleyle gözlerden bunu gizliyor ve tabutun tam ortasından kesiyor. Sahnenin gerisindeki insanlar olayı gördüğü zaman ne diyor? Çocuğu ortadan kesti be. Bir saniye sonra perdeyi kaldırıyor ve diğer sahneye geçiyor ve çocuk gayet sağlıklı bir şekilde tabuttan çıkıyor. Herkes sihirbazı alkışlıyor. Bravo be, ne büyük sihir yaptı diyor. Halbuki buna illüzyon deniyor. Öldürmüş numarası yaptı, halbuki öldürmedi. Bir anlık bir ele çabukluğuyla gözlerini aldattı. İnanmak istediğin şeye seni inandırdı. Şeytan da aynı bu illüzyonistler gibidir. Bizi aldatır. Neyle aldatır? En çok aldattığı meselelerden bir tanesi zamandır. Zaman. Daha çok vaktim var. Daha çok zamanım var. Şimdi aldatıp sevk ediyor. Bizi yönlendiriyor. Nereye? Ayet devam ediyor. وَاَمْلَا لَهُمْ Senin uzun bir hayatın var. Bizi mühletle kandırır. Uzun bir yaşamla kandırır. Aranızda, şu anda aranızda 50 yaşını görebileceğini garanti edebilen bir kardeşimiz var mı? Ben hocam eminim 50'yi göreceğim. 40'ı göreceğim diyebilecek olan iddialı bir adam var mı? Alnını karışlarım. Mümkün değil. Mümkün değil. Amcamdan, çocukluğumuzdan beri devamlı vaazlar dinleriz. Amcamın ilmi yoktur fakat çok samimi bir insandır. Çocukluğundan beri, işte genç döneminden beri bir vakit iki vakit namaz kılar. 30-35 yaşlarında hacca gitmiştir. Sonra da dönüş yapmıştır elhamdülillah. Devamlı cuma vaazlarına falan gittiği için hafızası da kuvvetli. Hocaların vaazlarını iyi dinlemiş. Oralardan duyduğu birkaç kelime bir şeyle ve uzun yıllardan beri tüccarlık yaptığı için insanlardan duyduğu birikimlerle nerede bir topluluk görse 3-5 kişi hemen vaaza başlar. Bilgi birikimi çok zayıf olmasına rağmen samimiyeti çok iyi olduğu için ve komik bir kişilik olduğu için insanlar dinler. Biz de çocukluğumuzdan beri amcamızı dinleriz. Nerede bir topluluk olsa 8-10 kişi beni asla konuşturmaz. Hop! Burada ben varken sen konuşamazsın. der. Ben de çok severim onun muhabbetini dinlemeyi çok severim. Amcam bize çocukluğumuzdan beri hep şöyle derdi. Ben 63 yaşını göreyim başka bir şey istemem. Benim babam 63'te vefat etti. Peygamberim de 63'te vefat etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de 63'ü gördüm mü bana yeter. Daha yaşamak istemem. Hep böyle derdi. Yıllar boyu biz onun vaazlarını işittik. Amcam şimdi oldu 68-69. Ve amcam şu andaki vaazlarında şöyle diyor. Madem 63 olmadı bari 83 olsun. Ne oldu ya? Ne oldu 63'tü? İnsan doymuyor kardeşler. İnsan bu hayatta yaşamaya doymuyor. Bakın amcamın şu anda 10 tane hastalığı var. 10 hastalıkla mücadele ediyor. Her gün 30 tane hap içiyor. Böyle bir sıkıntılı beden içinde beden denilen makine arıza yapıyor. Yaşlandıkça, zaman geçtikçe bu makine arıza yapıyor. Cep telefonu gibi. İlk aldığın Ayki gibi olmaz. 3 sene sonra aldı. 3 senedir kullandığın cep telefonu. Bu gitgide arıza yapacak. Bir gün şarjı bozulacak, bir gün tuşları bozulacak. Sen devamlı gideceksin, bir şeyleri değiştireceksin. En sonunda hiçbir şey çalışmayacak. Telefon sana şunu diyecek. Benim ömrüm bu kadar. Benim ömrüm bu kadar. İslam alimlerinden bir tanesi şöyle diyor. Evinizde bir eşya kırıldığında sakın ola o eşyayı kıran kişiye kızmayın. Kainatta her canlının bir eceli olduğu gibi eşyaların da belirlenmiş bir eceli vardır. O eşyanın eceli gelmiştir. Sakın kızmayın. Çocuğunuz evde tabağı, çanağı, bardağı kırdığı zaman hanım yemeği getirirken ya da suyu çayı getirirken tabağı kırarsa, bardağı kırarsa sakın kızmayın. Bardağın eceli gelmiş. Buna dikkat edin kardeşler. Onlarca hastalıkla boğuşan adam kanser teşhisi konmuş. Beyninde tümör var. Midesinde tümör var. Mide tümörü ne demek? 6 ay. 6 ay ile 8 ay arası oynar. Gidici. 1000 kişiden bir kişi ancak anormal bir şey olması lazım ki dönüş olsun. Mide tümörünü verdiği zaman Allah Teala ya da beyin tümörü, hele ki dişi hücrelerse bu adam 6 ay ile 1 sene içinde gider. O adamın 6 ay 1 sene kendisini eve kapatması lazım. Devamlı tövbe, devamlı ibadet, devamlı zikir yapması lazım. Bu Allah'ın okula verdiği büyük bir nimettir. Bir hastalıkla onu tamamen temizleyecek, devası olmayan bir hastalık. İki sabrederse şehitlik var. Resulullah Aleyhisselam buyurdu, devası olmayan hastalıktan ölen şehittir. Üç, artık senin ömrünün çok kısa kaldığına dair Allah sana açık bir işaret verdi. Açık, gidicisin. Bu ne demek? Kapat kendini. Kendini eve kapat, devamlı ibadet yap. Bu adamın kurtulma ihtimali çok yüksek demektir. Bu adama gidin deyin, yaşamak ister misin? Bu der ki bir 10 sene daha olsaydı güzel olurdu be. Daha yapacağım şeyler vardı. Sohbetimize devamlı gelen bir kardeşimiz, kanser hastası bir hacı abiyi hastanede ziyaret ediyor. 2-3 ameliyat geçirmiş. Vefatı yakın. Gidişat iyi değil. Doktorlar da iyi konuşmuyor. Hacı abi diyor, ne hissediyorsun? Hacı abinin verdiği cevap, bu adam çok inançlı bir adam. Ben şahidim. Adamı tanıyorum. Allah ona rahmet etsin. Amin. Çok inançlı bir adam. Hacı abi şöyle diyor, ya bir sağlığıma kavuşsam da beraber bir yemek yesek, geçsek, tozsak. Bakın, vefat ettiği anda ruh bedenden ayrılacak, hapishaneden kurtulacak ve sınırlar ortadan kalkacak. Sınırların ortadan kalkması ne demek biliyor musunuz? Ruh bedenden ayrıldığı anda biletsiz, ücretsiz, meşakkatsiz, kainatta istediği her yeri ziyaret edebilir. Samanyolu galaksisi var. Jüpiter'in, Neptün'ün, Uranüs'ün, dünyanın, ayın, yıldızların bulunduğu galaksi Samanyolu. Bunun gibi binlerce galaksi var. Bir Müslüman vefat ettiği zaman eğer sevap dengesi günah dengesinden fazla ise bu Müslümanın ruhu özgür bırakılır. Özgür olduğu zaman ne olur? İstediği yeri, merak ettiği herhangi bir yeri anında ziyaret edebilir. Tıpkı kim gibi? Şeytan gibi. Ya hocam böyle bir şey olamaz ya, mümkün değil. Ya şeytan denilen bir varlık var. Allah'ın baş düşmanı. Ve bu varlık istediği anda kainatın istediği yerine gidebiliyor. Şeytan, Allah'ın düşmanı olduğu halde bunu yapabildiğine göre, bir mümin Allah'ın dostu olduğu halde Allah müminin ruhuna bunu yaptırmaz mı? Bu böyledir. Bak bu Müslüman kardeşimiz bunu bilmesine rağmen dünyadan kopmak istemiyor. Çünkü emeli var. Emeli var. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, emel Allah'ın kullarına verdiği bir rahmettir. Yeryüzündeki bütün varlıklar, bütün canlılar çocuklarına o rahmetten dolayı hayırla bakarlar. Eğer Allah emel denilen rahmeti kulların kalbine vermeseydi, hiçbir at yavrusunu beslemezdi. Bakın, bu aynı zamanda bir rahmettir. Ama aşırıya kullanıldığı zaman bütün rahmetlerin felakete dönüşmesi gibi felakete dönüşebilir. Mesela bir rahmet söyleyeyim size, yağmur. Hadis-i şeriflerde yağmura rahmet denir. Kur'an yağmura rahmet der. Ama yağmuru Allah fazla yağdırdığı zaman ne olur? Felaket olur, afet olur. Rahmet, afet. Emel de bir rahmettir. Evleniriz, niye evleniriz? Çocuğumuz olsun diye. Hayırlı bir nesil yetiştirelim. Vatana, millete, bayrağa, dini, İslam'a faydalı olsun. Geleceğe dair proje yapıyorsun, evleniyorsun. Yükün altına giriyorsun. Hiç tanımadığın bir kadını alıyorsun ve evine sokuyorsun. Bütün ihtiyaçların bundan sonra bana aittir diyorsun. Buna emel denir. Fakat bu rahmeti kötü yönde kullandığın zaman ne oluyor? Bıçağı kötü yönde kullanan insan gibi oluyorsun. Bıçak ekmek kesmek için de kullanılabilir. Evine gelen misafire elma kesmek için de kullanılabilir. Ama yolda karanlık bir köşede bir genci gasp etmek için de kullanılabilir. Çabuk paranı ver. Çabuk ver, keserim. Aynı bıçak. Neyi de kullandığın önemli. Niyetin ne? İşte biz Müslümanlar emeli iyi yönde kullanmaya çalışırız. Emel iki yönde kullanılır. Bir, avamın emeli. Avam hep şöyle der. Daha çok yaşarsam daha çok kazanırım. Daha çok kazanırsam itibarım artar. İnsanların bana olan bakışı ve saygısı artar. Avam insanların saygısı için yaşar. Biz dünyaya insanların saygısını almak için gelmedik. Allah'ın saygısını, sevgisini almak için geldik. Allah'ın saygısı ve sevgisi nasıl olur? Senin Allah'ın emirlerine saygın, sevginle nispetliyse, anla ki Allah seni o kadar seviyor. Sabah ezanlar okunuyor, öğle ezanlar okunuyor. Senin saygın yok ve namaza gitmiyorsun. Allah da sana saygı duymuyor. Herkes Allah'ın nezdindeki saygısını ve itibarını bu şekilde anlasın. Ben ne kadar emrini tutuyorum? 20 emrinden 5'ini mi tutuyorum? Bu kadar. Benim derecem bu. Allah da bana o kadar saygı gösteriyor, sevgi gösteriyor. Böyle anlayacaksın. Avamın emeli budur. Daha çok yaşayayım, daha çok nimetleneyim, daha çok şehvetimi tatmin edeyim, daha güzel gezeyim, daha çok şeyler göreyim. Daha iyi arabalara bineyim, daha iyi evler sahibi olayım. Buna avamın emeli denir. Tamamen şeytanın yoluna girmiş demektir. Havasın emeli de şudur. Ne kadar çok yaşarsam, o kadar fazla ibadet yaparım. Ne kadar çok yaşarsam, o kadar fazla zekat verebilirim. Bu güzel midir? Bu da güzeldir. Ama ehli tasavvufsa şöyle der. Bu da hoş değildir. Neden? Çünkü o adam ne kadar çok yaşarsam, o kadar fazla ibadet yaparım derken, gelecekte gerisin geriye geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyor. Gelecekte Allah Teala kendisine fazla nimet verirse yolu terk edip terk etmeme riski var. Kardeşler, nice hacılar var, nice hafızlar var. Şu anda kumarhanelerden çıkamıyor. Hafız adam, hafız. Batakhaneden, kahveden çıkamıyor. Taşları diziyor boyuna. Parasına taş diziyor. Seramik taşlar. Devamlı onlar da. Hayatı berbathanelerde geçiyor. Bu hafızın 5 sene öncesine baktığınız zaman derdiniz ki ya takva ehli bir adam, benim çocuğum bunu gibi. Kur'an kursuna yolladık ama işe göze kapıldı. Namazlarını kılıyor ama ticaretle dini ilimleri geride bıraktı. Ama bak bu çocuk hafızlık okuyor. Yarın öbür gün belki alim olacak. Geleceği kimse bilmiyor. Allah'tan başka gaybı kimse bilmez. O hafız ne oldu? Berduş oldu. İçki içiyor ve kumar oynuyor. Bu çocuk ticaretinde haftada bir sohbetine gidiyor, namazlarını aksatmıyor. Tasavvuf ehli, tasavvuf uleması diyor ki, hiçbirimiz geleceği bilmediğimiz için çok fazla yaşama isteği sakıncalıdır. Çok fazla yaşamak istiyorsun ama ömrünün son 10 senesinde sapıttın. Böyle insan yok mudur? Üstadım İhramcızade İsmail Efendi hep o adamı anlatırdı. Papaz. Hayatı Allah'ın dinine hizmetle geçmiş olan bir papaz. Muhammed Aleyhisselam daha gelmemiş İsa Aleyhisselam'a tabi. Rahip Barsisa, çok anladı sohbetlerinde. Hayatının sonuna kadar hep Allah'ın dinine hizmet ediyor. Son nefesinde bir kıza aşık oluyor. Yanlış mevzular ortaya çıkıyor. Kızla zina ediyor. Ortaya çıkmasın diye, olay ortaya çıkmasın diye kızı öldürüyor. Katil oluyor. Zina, katillik. Peşinden şeytan diyor ki ben bu olayı gizlerim. Seni bu idamdan kurtarırım. Kralın kızını öldürdün. Ama bir şartım var, bana secde etmen lazım. hayatının son nefesinde şehadet getireceği yerde ne yapıyor? Şeytana secde ediyor. Ve dinini terk ediyor. Gerisin geriye dönüyor. Aramızdan kimin böyle bir garantisi var kardeşler? Ya hocam bu kadar seneden beri dervişlik yapıyoruz. Her gün zikrimiz var, şükrümüz var. İbadetlerimiz var, ilmi toplantılardayız. Ayet hadis ezberliyoruz. Bizim gidişatımız iyidir, biz kurtarırız hocam ya. Var mı aranızda bunu söyleyebilecek olan bir adam? Bak, 25-30 seneden beri, 25 seneden beri aşağı yukarı mürekkep yalarım. İlim meclislerine gider gelirim, insanlara bir şeyler öğretmeye çalışırım. Allah Teala son nefesimize kadar böyle devam ettirsin. Ama böyle bir rahatlıkla konuşamam. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Geleceğe dair garantili hiçbir kelime kullanamayız. Hep ne diyeceğiz? Allah bize son nefeste iman nasip etsin. Amin. Amin. Hep bunu söyleyeceğiz. İşte Allah'ımız ayette diyor ki, سَوَّلَ لَهُمْ Şeytan onları peşinden sürükledi, aldattı, kandırdı, peşinden sürükledi. وَاَمْلَى لَهُمْ Onları bir şeyle kandırdı, bir illüzyon yaptı. Kısa olan 60-70 yıllık ömürlerini ne yaptı? Onlara 700 yıl gibi gösterdi. 700 yıl gibi. 70 sene. Yırtsan, taş çatlasan, kalbini değiştir, ciğerlerini değiştir, 80 sene yaşarsın. 80 sene için sonsuz bir hayatı terk etmek mantıklı bir şey mi? Akıllı bir adam böyle bir şey yapar mı? Yapmaz. Ama işte şeytan aldatıyor. İmam Razi Hazretleri ayeti tefsir ederken diyor ki bu ayeti kerime bir Yahudiler için ve Hristiyanlar için inmiştir. Yahudi ve Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselam'ı gördüler. Gördükleri anda peygamber olduğunu anladılar. Tıpkı kendi çocuklarını tanımaları gibi. Onu peygamber olarak tanıdılar. Fakat hidayet yolu kendilerine açıkça belli olduktan sonra sırf nefislerine ağır geldiği için ona tabi olmadılar. Gerisin geriye döndüler. Yahudi, Hristiyanlar. İki, münafıklarla alakalıdır. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olanlar var. Gururlarını çiğnediler, tabi oldular. İslam'ın içindeki bazı emirler bunlara ağır geldi. Şu anda dünya Müslümanları içinde zekat emri ağır gelen çok zengin vardır. İslam'ın hiçbir emrine muhalefetim yoktur fakat şu zekat yok mu hocam çok ağır geliyor ya. Bu itirafı birebir duyduğum esnaf arkadaşlarım var. Maalesef iman zayıflığından. Hemen tabii o anda işi toparlamaya çalışıyoruz. Sakın kardeşim el fazla küfür. Bu kelime adamı kafir eder. Zekat bana ağır geliyor. Namaz bana ağır geliyor. Bırakmayı düşünüyorum. Çok tehlikeli kelimeler. Uçurumdan aşağı düşmen için bir adım daha lazım. Bir adım daha atsan uçurumdan aşağıdasın. El fazla küfür. Bu kelimeleri kullanmayacaksın. Tıpkı neye benzer? Hanıma karşı öfkelendiğin zaman seni boşuyorum kelimelerini kullanmaman lazım geldiği gibi. Boşama, boşanma, seni boşarım. Bak bu boşama kelimesini literatürümüzden çıkartın. Herkes hanımına kızabilir, her kadın kocasına kızabilir. Ama kızdığın anda şeytanın aklına getirdiği ilk kelime şu olacak. Bak seni boşadım. Seni boşarım ha. Daha bugün mesaj geldi. Hanıma çok kızdım telefonda. Beni çok öfkelendirdi. 3'ten 9'a seni boşadım. Dedim diyor. Beni öfkelendirdi diyor. Kardeşim 3'ten 9'a niye diyorsun ya? Rakamlarla nedir bu takıntın ya? Boşadım seni de bari bir kere de. Daha 2 talakla devam edebilirsin. İddeti bitirir kadın. Sonra bir daha bir nikah kıyarsınız devam edersiniz. Niye hemen 3'ten 9'a kökten gidiyorsun? Hava atacak ya bak. Artık sana karşı o kadar öfkelendim ki. Kafa kol gidiyorum yani. Daha dönüşü yok. Yapma bunu. Yapma bunu. Şeytanın atına binme. İşte ayet-i kerime uzun emelin sakıncalarını, sıkıntılarını bize böyle anlatıyor kardeşler. Alimlerimiz uzun emel sahibi olan bir adamın şu 4 tane sıkıntıyla mücadele halinde olduğunu, bu sıkıntıya düşeceğini bildiriyor. 4 sıkıntıyı naklediyorum. 1. İbadeti terk ve tembellik. Sen devamlı ileride yaparım diyerek ibadeti tehir eder, tembelliğe düşersin. Bugün namaz kılmayan 10 tane Müslümanı çevirin ve deyin ki kardeşim ne zaman başlayacaksın? Onu da şunu diyecek. İleride başlayacağım ben yanlış olduğumu biliyorum. Hatalı olduğumu biliyorum. Başlayacağım. İleride. Yarına çıkmaya garantim var mı? Yok. Hangi ileride? Ne ileridesi bu? Elinde bir senet falan varsa bilelim. Yok. O zaman ileride yok. Müslüman için ileride yok. Bugünün işini yarına bırakan ziyandadır. Şu halde ne yapacaksın? Bugün nefes alıyor muyum? Alıyorum. Aklım başımda. Elhamdülillah. Bugün benim bu namaza başlamam gerekiyor. Yarın öbür gün yok bunun. İki, tövbeyi terk ve ileride yaparım düşüncesi. Tövbe etmeyenler niye etmiyor? Alışkanlık haline getirdiği bazı günahları var. Herkesin alışkanlık haline getirdiği günahları var. Bunlara kanser denir. Kanserler. Bu günahları terk etmeye niyetleniyor. Fakat ya yarın bir daha içeceğim nasılsa diyor. Böyle bakmayacaksın. Yarın yok. Bugünü düşünürüm. Dün geçti. Yarın var mı? Gençliğe de güvenmem. Ölen hep ihtiyar mı? Madem yarın yok, kesinliğimiz yok, o zaman bugün. Tövbe bugün yapacağım. Günah işledim mi? Bir daha tövbe edeceğim. Allah'ın kapısına gittim mi? Bir daha gideceğim. Ne kadar günah işlersen işle, yine benim kapıma gel diyor. Bunun sonu yok. Bize sınır koymamış Allah Teala. Hiçbir ayet ve hadis göremezsiniz. Bin defadan fazla tövbe edenin tövbesini kabul etmem. Bir nas yok, bir delil yok. 10.000 defa tövbe hakkınız var ey Müslümanlar. Bu benim size emrimdir. 10.000 birinci tövbenizi kabul etmem. Ona göre 10.000 defa günah işleyebilirsiniz. Böyle bir hüküm yok. Kapı açık. İki şart var. Son nefes gelmeyecek, güneş batıdan doğmayacak. 3. Uzun emel seni dünyaya rağbet etmeye ve onu kazanma hırsına sürükler. Bu durumda ne yiyeceğim, ne giyeceğim derdiyle uğraşır durursun. Bu düşünce en azından kalbini meşgul, vaktini zayi eder, derdini çoğaltır. Her gün sabahleyin evden çıkarken yarım saat ne giyeceğini düşünen insanlar var şu anda. Giyim takıntılı insanlar. Neden giyime takıntılı? İnsanların kendisine, bakış tarzına o kadar fazla odaklanmış ki, bunun üstüne çok çaba sarf ediyor. Saçlarını düzeltiyor. Üstünü başına düzeltiyor, gömleği giyiyor. Yok bu gömlek bu pantolonla olmadı diyor. Çıkartıyor başka bir gömlek giyiyor. Tam çıkarken ayakkabıyı elbiseye uyarlamaya çalışıyor. Yarım saatini, 40 dakikasını her gün çöpe atıyor. İnsanlar bana nasıl bakacak? Onların onayını almak için gelmedin sen bu dünyaya. Bu dünyaya insanların onayını almak için gelmedin. Allah'ın razı olmasını sağlamaya çalışmak için geldin. Bir şeyler yapman lazım. Bu da dışla olmaz, gösterişle olmaz, hava caka satmayla olmaz. Yine bazı esnaf arkadaşlar, özellikle esnaflar, her gün öğle vakti bir saat aynı muhabbet. Çarşılarda, hanlarda çalışanlar beni çok iyi anlayacaklar. Her gün saat 12'de ne başlar, hangi muhabbet başlar? Bugün ne yiyelim? Kutsal soru. Kutsal soru. Bugün ne yiyelim İsmet abi ya? Dur ya ben de düşünmedim. Dur bir camiye gidelim aklıma bir şey gelir. Camiye gidelim mi aklıma bir şey gelir. Yiyeceği yemeği bir saat boyunca tefekkür eden, konuşan, istişare eden insanlar. Bir saat boyunca. Bu boş muhabbet. Boş muhabbet. İlk fırsat ne geldi? Şu geldi. Tamam ya onu. Abartma bunu. Zaman çok değerli. Şeytanın aldattığı insanlardan olma. İşte uzun emel sahibi bir adam dünyayı çok sever ve ona aldanır. Zamanını boş şeylerle harcar. Dördüncü madde ne? Kalp katılığı ve ahireti unutmak. Sen çok uzun süre yaşayacağını düşününce ahireti hiç hatırlamazsın. Hatta ölümü ve kabri hiç aklına getirmezsin. Bütün düşüncen dünya olur. Bu yüzden kalbin katılaşır. Katı bir kalbi inceltmek için ne lazım? Ölümü düşüneceksin, ahirete düşüneceksin. Ben bu toprağın altına gireceğim mi? Gireceğim. Bu solucanlar, bu yılanlar, çıyanlar benim bedenimi parçalayacaklar mı? Parçalayacaklar. Bu mukadderattır. Allah'ın koyduğu sistem budur. Beden paramparça olacak. Bazı koruduğu peygamber cesetleri ve şehitlerin cesetleri müstesna. İbret olsun diye insanlara bunların cesetlerini korumuştur. Bunun dışındaki biz sıradan Müslümanların tamamının cesetleri paramparça olacak. Şu halde bunu düşünmen lazım, tefekkür etmen lazım. Biz dervişlerin ilk rabıtası nedir? Rabıtayı mevt, rabıtayı şeyh, rabıtayı rasul, rabıtayı ilallah. Bakın rabıta 4 mertebedir. 1. Ölüm rabıtası. Dervişlik yoluna girdiği zaman bir Müslüman, ben daha fazla Allah'ıma yakınlaşmak istiyorum, ben Peygamberim Aleyhisselam'a benzemek istiyorum dediği zaman zikir dersi alır, biat eder. Ona zikirle beraber neyi öğretirler? Rabıta. Gözlerini kapatıp tefekkür etmek. Beyni kullanma sanatı. Rabıta budur. Beyni ve hayal gücünü kullanma sanatı. Ama bu sanat neyle başlar? Ölümle başlar. Ya hocam başlangıç nasıl ölümlü olur ya? Ölüm seni uyandırır, ayıktırır. Sonsuz olan yaşamı tefekkür etmeni, idrak etmeni sağlar. Ve bu senin kalbini pisliklerden arındırır. Kirlerden arındırır. Kalbin uykuda olan, gaflette olan kalbin uyanmaya başlar. Ölüm, ölüm. Sonra ne gelir? Rabıta-i şey, Allah'ın bir dostuna rabıta etmek. Rabıta edilen dost, mürşid-i nakıs olamaz. Mürşid-i kamil olmak zorundadır. Seyri sülükü bitirmiş ve fena fillah makamına ermiş. Allah'a fani olmuş. Kalbi öyle bir Rabb'ı zikrediyor ki bir an bile Allah'tan gafil değil. Mürşid-i nakısa rabıta adamı mahveder. Mürşid-i kamile rabıta adamı nereye götürür? Rabıtayı Resul'e götürür. Orada da kalmaz. Mürşitten geçer artık. Direkt mürşitlerin mürşidine geçer. Muhammed Aleyhisselam'ı rabıta eder. Sonra ne olur? Orada da kalmaz. İnsanlar biter. Bütün aracılar, bütün vesileler biter. Allah'a rabıta gelir. Ya Allah'ın cemalini düşünemeyiz. Haram. Yasak. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah'ın yarattığı nimetleri tefekkür edin. Allah'ın zatını düşünmeyin. Buna güç yetiremezsiniz. Bu hadis-i şeriften dolayı alimler ne buyuruyor? Allah'ın zatını düşünmek haramdır. Şeytanın vermiş olduğu bir vesvese, bir fitne. Düşünmeye başladığın anda şeytan şunu söyler. Peki Allah'ı kim yarattı? Başka bir hadisle konuyu teyit edeceğim. Şeytan bir kula gelir ve vesvese vermeye başlar. Anneni kim yarattı? O kul şöyle der. Allah yarattı. Babanı kim yarattı? Kul şöyle der. Allah yarattı. Seni kim yarattı? Kul şöyle der. Allah yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı? Şeytanın en çok verdiği vesvese. İşte o kul orada bu vesveseyi düşünmeyecek, bu konuyu kapatacak. Allah ezeldir, ebeddir. Varlığının evveli ve ahiri olmadığına göre yaratılmış olamaz. Yaratılmış olursa Allah olamaz. Bu bilgilerle şeytanın ağzına tokadı, Arnavut tokadını basacaksın. Basmazsan ne yapar? Devam ettirir. O vesveselere devam ettirir. Seni düşündürmeye başlar. Saçma sapan sorular sordurur. Yok efendim Allah kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi? Klasik ateist sorusu. Ahmak sorusu. Allah o kadar büyükse kendinden daha büyük bir taş yaratabilir mi? Boş muhabbetler. Bu gibi vesveseler nereden geliyor? En baştan geliyor. O vesveseyi gidereceksin. Allah'ı kim yarattı? Allah yaratılmışsa zaten Allah olamaz. Demek ki varlığının bir başlangıcı var. Efendimiz Aleyhisselam Hristiyan rahiplerine ne dedi? Gerçekten, samimi olarak soruyorum. Gerçekten İsa'nın Allah olduğuna inanıyor musunuz? Rahipler ne dedi? İsa Allah'tır. Haşa ve kella. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki İsa'nın annesi var. Varlığının bir tarihi var. Bir zaman dilimi içinde yoktu. O zamandan sonra geldi. Doğum tarihi var bu insanın. Varlığının başlangıcı olan bir şey Allah olabilir mi? Ne olursa olsun. İsa Allah'tır dediler. Bu ahmak zırvasıdır. Ahmak zırvasıdır. Kur'an ne diyor? Meryem de İsa da yemek yerlerdi. Allah iki insanın yemek yemelerinden bahsediyor. Niye? Yemek yiyenden ilah olur mu? İhtiyacı var bunun. Gıdaya ihtiyacı var ki yaşasın. Ondan ilah olmaz. İşte ahireti ve ölümü düşünmediğin zaman ebedi olarak yaşayacağını düşünürsün. Bu seni İslamsız bir yaşama iter. Çalışabildiğim kadar çalışayım, kazanabildiğim kadar kazanayım. 60'a 70'e gelince namaza başlarım. Bir hacda patlattım mı paçayı kurtarırım. Çok kişi patlattılar öyle. Sen patlatamadan seni fena patlatırlar. Ben çok patlayan adam gördüm 20'de 30'da 40'ta. Çok. Bir sürü cenaze namazına katıldım. Babaları, anneleri bize geldiler. Çocuğumuza Kur'an oku dediler. 30 yaşında, 40 yaşında taş gibi adamlar. Tekvando yapsam beni yıkar, güreş yapsam beni yıkar. Ama bir anda bir kalp krizi halı sahada top oynarken. Taş gibi adam ya 30 yaşında. Top oynuyor halı sahada. Tak olduğu yere çöküyor. Ya bir kolonya verelim, su verelim falan. Hastaneye yetiştiremiyorlar. Halı saha şeydi. Allah günahlarını affetsin. Amin. Böyle çok insan var kardeşler. Planları vardı bu adamın. 35'te evlenecekti. 50'de hanımıyla beraber hacca gidecekti ve 50'de namaza başlayacaktı. Plan buydu. Ama hiçbirisini yapamadı. İslam alimleri bir olay anlatır. Bakkalın bir tanesi ölüm döşeğine yattı. Hastalık ağır bir hastalıktı. Ölüm hastalığıydı. Mahallenin hocasını çağırdılar. Hoca efendi başına geldi ve Yasin-i Şerif okumaya başladı. Biz Müslümanlar ölüm hastalığı geldiği zaman birinin üstüne ne yaparız? Hemen Allah'ın kelimelerini, Kur'an'ın kalbini okumaya başlarız. Vefat etmeden önce de, vefat ettikten sonra da. Hoca efendi başında Yasin-i Şerif okudu ve peşinden La ilahe illallah, la ilahe illallah, telkin. Telkin vefat etmeden başlar. Onu hatırlatma yapman lazım. Son anda getirebildi, getirebildi. Getiremezse fena getirirler. Fena şeyler olur. Hoca efendi devamlı telkin yapmaya başladı. Yatan kişi bir ayıkıyor, bir uyuyor. Bir uyanıyor, bir uyuyor. Uyanıklıkla uyku arasında. Hocaya şöyle dedi, hocam sen bana neyi telkin ettiğini farkındayım. Tevhidi telkin ediyorsun. Ama ben ne zaman dilimi tevhide götürmek istesem, dükkanımdaki o terazinin dili geliyor, dilimin üstüne ağırlık veriyor. Her tartmamda, her müşteriye mal tartmamda 3-5 gram muhakkak ben eksik tartardım. O terazinin dili, o benim oynama yaptığım dil geliyor dilimin üstüne ve o tevhidi, şimdi söylediğin kelimeyi getiremiyorum. Adamın bu kadar uzun bir cümleyi kuruyor ama la ilahe illallah diyemiyor. Neden? Amellerine bağlı. Hayatına bak. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Kişi hayatında ne üzere ölürse öyle diriltilir. Bu esnaf bütün hayatı boyunca ticaret yapıyorum adı altında Müslümanların kul hakkına girdi. 3 gram 5 gram deyip geçmeyin kardeşler. 1 gram bile kul hakkıdır. Bunun hesabını vereceksin. Allah Teala'ya gidilen bütün günahlar cinayet bile olsa ne kadar büyük günah olursa olsun Allah'ın affetme hakkı vardır. Hepsini affedebilir. Ama kul hakkında 2 tane adamı karşı karşıya getirir. 2 tane kadını karşı karşıya getirir. Yüzleşme vardır. Face to face. Yüzleşme. Bu yüzleşme olacak. Onu Allah affetmeyecek. Anlaşın. Konuşun. İkisi birbirlerinin olayını yüzlerine söyleyecekler. İtiraz edemeyecek. Hakkına giren itiraz edemeyecek. Çünkü biliyor. Hafıza denilen o amel defterinde, o geniş amel defterinde o bilgiler var, kayıtlı. İtiraz edemeyecek. Ve ondan sonra hak sahibi alacaklı olan günahlarını verecekli olana, borçlu olana yükleyecek. Paylaşma böyle olacak. Kardeşler, şeytanın bizi kandırmasının iki yöntemi vardır. Bir, önce günahı işle der, sonra tövbe edersin der. Emelle kandırıyor, sonrayla kandırıyor. Sonra günahı işlediğimiz zaman da şöyle der. Ya sen bu günahı işlemeyecektin ama işledin. Sohbete de gidemezsin artık, ne yüzün var? Sohbete gidip hangi yüzle tövbe edeceksin? Bak en başta ne demişti? Günahı işle. Sonra nasıl tövbe edersin? Sonra neyle aldattı? Artık bu yüzle sohbete de gidemezsin. Günahı işledin. Hangi yüzle bakacaksın kardeşlerin yüzüne? Kardeşlerin kim? Allah'a bakacaksın. Mahşer günü sen Allah'a bakacaksın. O sanatçı gibi. Sanatçıya sorsan dersen ki Müslüman mısın sen? Sanatçı der ki ben Müslümanım. Hangi Müslüman bunu yapar? Hangi Müslüman? İmanın kuvvetli mi de o sanatçıya? Sanatçı diyecek ki benim imanım çok kuvvetli. Senin imanın şeytan kadar kuvvetli olamaz. Neden? Şeytan Allah ile bizzat konuştu. Aramızda Allah ile konuşan kimse yok. Ama şeytan Allah ile konuştu, yakinen konuştu. O diyalogları Kur'an anlatıyor. Ben sana insana secde emri vermişken seni bu emirden alıkoyan nedir? Ey şeytan, bakın Allah ile direkt olarak konuşuyor. Şeytanın küfrü itaatsizliğindendir. Bir emre itaatsizliğindendir. İnançsızlığından değil, Allah'a inanıyor. Halaktenî min nâr diyor, beni ateşten yarattın diyor Allah Teala'ya. ve halaktahu min tin. Onu topraktan yarattın. Yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyor. Küfür nereden geliyor şeytanın? İtaatsizlik. Ben Adem'e secde etmeni istiyorum. Ona doğru secde edeceksin şeytan. Şeytan ne diyor? Ben secde etmem. Şimdi bu çıplak sanatçıya gidin deyin ki niye Allah'ın emrine itaatsizlik yapıyorsun? Ben Müslümanım. Ben Müslümanım der. Benim inancım kuvvetli der. Hayır. Şeytanın inancı senden daha kuvvetli ama bu yeterli değil. İtaat etmen gerekiyor. İtaat etmezsen olmaz. İki şekilde kandırıyor. Önce günah işle, sonra tövbe edersin diyor. Sonra günah işliyorsun ve seni yalnız başına bırakıyor. Sohbete de gitme diyor. Ayağımızı ilim meclisinden ve tövbe meclisinden kesmeye çalışıyor. Allah tövbeyi cemaatle yapmamızı istiyor. Kur'an ayetleri bunlarla doludur. Allah'a toplu halde tövbe ediniz. Bizim toplu halde tövbe etmemizi istiyor Allah Teala. O bundan hoşnut, o bundan razı. Ama şeytan topluluğa gelmemizi istemiyor. Tek kalmamızı istiyor. Çünkü kurt koyunu tek yakaladığı zaman kapar. Parçalar. Kur'an o şeytanı anlatırken ne diyor? O şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Allah ile aldatmasın. İşte bu şeytanın Allah ile aldatması demektir. Önce günah işte, sonra tövbe edersin. İblis kelimesinin kökenine baktığımız zaman manası nedir? Ümidini kesen demektir. Kimden ümidini kesen? Allah'tan ümidini kesen. Beni affedemez. Artık bu olaydan sonra beni affedemez. Affetmez değil, affedemez. Allah'tan tamamen ümidini kesti. Gücü olmadığını, kendisine yapılan bu olaydan sonra o kulu, şeytanı affetmeye gücü olmadığını söyledi, böyle inandı. Ve kafirlerden oldu. Mümin ne yapar? Şeytanın hilelerini iyice idrak etmeye, anlamaya çalışır. Ve bunun ötesinde hayatına düzen vermeye çalışır. Benim en büyük düşmanım kim? Aduvvun mubin diyor Kur'an. Apaçık düşman, şeytan. Şu halde benim bu apaçık düşmanı, en özel, en kuvvetli düşmanı iyi idrak etmem lazım, iyi anlamam lazım. Ona karşı gard geliştirmem lazım. Savunmamı iyi almam lazım. İyi bir cephe oluşturmam lazım. Ki savaşabileyim. Bu nasıl olacak? Bir, sohbetlere gideceksin. İlim meclislerinde cemaatle tövbe yapacaksın. Onların haliyle halleneceksin. Allah'ı zikredeceksin. İbadetlerinde daim olacaksın. Kitap okuyacaksın. Kitap okuyacaksın. Kitap okumayan derviş şeytanın maskarası olur. Behaeddin Nakşibend Hazretleri'nin sözünü bir daha hatırlatıyorum. Bu yolun piri, büyüğü, silsilemizin köşe taşlarından. Tarikat inkarcılarından kaçın. Cahil sufilerden bucak bucak kaçın. Söze bak. Cahil mi sufi? Bucak bucak kaç. Ondan çok fazla kaç. İlmi olmadığı için bağlı bulunduğu hocasını, mürşidini, şeyhini peygamberin üstüne koyar. Bir anda Allah'ın üstüne koyar. Ben şeyhimi Allah'tan daha çok severim diyen ben derviş gördüm. Bu mesaj bana geldi. Sahte peygamberin tabisi. Benim şeyhimi Allah'tan daha çok severim çünkü bana o vesile oldu. Neye vesile oldu? Allah'a kavuşmama. Senin bu halin Allah'a kavuşmuş halinse kopuk halini ben hayal edemiyorum. Hayal edemiyorum. Şeyhimi Allah'tan daha çok seviyorum diyorsun. Bu kavuşmuş halin mi? Bu senin şirk halin. Şirke kavuşma halin. Tarikatların içinde hakkı olan var, batılı olan var. Muhammed ehli olan var, şirk ehli olan var. Tevhid ehli var, şirk ehli var. Tarikat dedim mi tamam, hepsi düzgündür, hepsi ehli sünnettir. Hayır, ehli bidat bir sürü tarikat var. Allah insana benzer diyen tarikat var kardeşler. Ve bu adamlar kendine biz ehli sünnetiz diyor. Allah insana benzer diyorlar. Allah insana benzer mi? Kur'an'da Mevla Teala o yarattığı hiçbir şeye benzemez diyor. Sen nasıl insana benzetirsin? Böyle insanlar var işte. Okuyacaksın. İlim ehli olacaksın. Her gün yarım saatini, bir saatini bu kitaba vereceksin. Benim o kadar vaktim yok, yalanını istemiyorum kardeşim. O televizyon senin oturma odanda var mı yok mu? Buradaki bütün kardeşlerin oturma odasında televizyon var. Bu ne demektir? Her akşam 4 saatin orada. 4 saat. Yarım saatini çek televizyondan ya. Yarım saatini çek. Size bir taktik vereyim. Yeni yuva kurmuş olan Müslüman kardeşlerim, evli olan Müslüman kardeşlerim size bir taktik vereyim. Hanımınıza karşı mücadele taktiği. İyi dinleyin. Evde en çok zaman geçirdiğiniz yer neresi? Oturma odası. Oturma odasına gittiğinizde oraya küçükçe bir kitaplık koyacaksınız. Nereye? Oturduğunuz koltuk neresi? Sizin bütün erkeklerin, ev reislerinin oturduğu bir yer vardır. Orayı sabitlemişlerdir, minlemişlerdir. Burası benim. Benim kraliyetimin tahtı burası. Buraya benden başkası oturamaz. Evin reisi. Şimdi kraliyet tahtın nerede? Televizyonun tam karşısındadır. Bunlar devamlı televizyon izleyen krallar. Emir ahalisi de televizyon. Orada kumandayı çeviriyor ya, zıp zıp zıp döndürüyor ya. Bu adam kendini kral gibi hissediyor. Kanaldan kanala dönüyor. Şimdi Müslüman kardeşim beni iyi dinle. O koltuğun var ya, kraliyet tahtın. Hemen sağ tarafına öyle bir yere kitaplarını koyacaksın ki elin bir anda uzanabilecek. Kitaba elin bir anda uzanacak. O kadar yakın olacak ki kumandadan daha yakın olacak. Bak bunu unutma. Sana taktik veriyorum. Ebedi hayatını kurtarmak için taktik veriyorum. İlimde kendini geliştirmek için bir taktik veriyorum. Bunu kimse vermez. Hanım dedi ki ya yemeğe çıkalım. Ya anneyi ziyarete gidelim. Hadi babanlara gidelim, bir çay içelim. Bu ne demektir? 20-25 dakika hazırlanma dönemi var hanımın. Kimse bana mama okumasın. Bir kadınla bir erkek bir yere çıkacağı zaman 20-25 dakika bekleme dönemin var. Kaçamazsın. Kadın evliya olsa 5 dakika oynar. 25 dakikadan 20 dakika düşer. Evliya olsa. Bu böyledir. Allah bizi bu insanlarla sınıyor kardeşler. Şimdi bakın. Hanım orada 20 dakika hazırlanıyor ya. Senin elin kumandaya uzanmayacak. Senin elin nereye uzanacak? Sağ tarafta o kitaplığın var ya senin. Kitaplar da kilitli camların arkasında dizili olmayacak ha. Simetri aslanına tutulmuş olan bazı Müslümanlar var şu anda. Hocam diyor, bana bir vitrin yap diyor. Tamam kardeşim, yapayım. Kitaplık mı? Evet. Ama diyor, kitaplar diyor çok düzgün bir şekilde, simetrik bir şekilde durması lazım diyor. Dışarıdan insan girdiği anda vitrinimi, kitaplığımı çok güzel görmesi lazım diyor. O kitaplardan bir tanesini 30 yıllık evlilik hayatı boyunca okumamış adamlar biliyorum. Herkesin evinde kitaplıklar var. Soruyorum, kaçını okudun bunların? Çıt. Hiç yok. Vakit yok hocam diyor. Mübarek ya. Şu taktiğimi uygula Allah aşkına. Hayatın kurtulur ya. Şampiyonlar ki şampiyon olursun. Bak garanti ediyorum ya. O kitaplar açıkta olacak. Camlarda falan eğilip almayacaksın. Koltukta oturuyorsun ya böyle. Hanım hazırlanıyor. Kumanda burada. Sen kumandayı bir adım ileriye tutacaksın. Kitaplar yakında olacak. Kumanda uzakta olacak. Kumanda için kalkmak zorunda olacaksın. Ama kitaplar için kalkmak zorunda olmayacaksın. Tak hemen alacaksın. Kur'an-ı Kerim tefsirini. Hadis-i Şerif kitapları. Alimlerin kitaplarını. Hatun hazırlanıyor mu? Hatun hiç acele etme. Rahat ol. Ben burada Allah'ın kelimelerini okuyorum. Alimlerin sözlerini, peygamberimizin sözünü okuyorum. Aleyhissalatü vesselam. Problem yok. 20-25 dakika içinde o işini bitirdiği anda, tamam mısın Hatun? Tamamım. Hadi bakalım. Kalkalım. Hayatın kurtulur. Hanımlara karşı iradenizi ortaya koyun. Şöyle yapacaksınız. Bakın taktik veriyorum. Bak kadın. Bu evin tamamı sana ait. Evin her tarafında istediğin her şeyi yapabilirsin. Ama bu köşe benim. Burası benim kraliyet alanım. Buraya müdahale olamazsın. Bu iç işleri demektir. Bunu de kardeşim ya. De. Hep pısırık olma. Tamam hatun, ne diyorsan sen olur. Ve kadınlarda şu anda benim gördüğüm kitaplıklara karşı düşmanlar. Kitaplık koymak istemiyorlar. Ne koyuyorlar? Saçma sapan bardaklar, çanaklar, el işlemeleri. O danteller var ya, en sinir olduğum şey danteller. Evliliğimin ilk döneminden itibaren evime dantel koydurmadım. Dantel yok. En önemli yerlere böyle en kolay ulaşabileceğim, kitap koyacağım, eşyalarımı koyacağım, en kolay hayatımı idame ettireceğim yerlere dantel koyuyor. Üstüne de bir şey koydurmuyor. Dantel. Sanki Kur'an-ı Kerim bu ya. Dantel bu ya. Çık, çek bunları. O dantelleri oradan çekeceksiniz, kitapları oraya koyacaksınız. Sonra hanım ne yapacak? Bir adım sonrasını da söylüyorum. Hep stratejik konuşuyorum. Bir adım sonra hanım şunu diyecek. Ya kitapların üstüne koyayım dantelleri. Güzel görünsün. İnsanlar geldiği zaman benim yaptığım el işlerimi görsün, kalitemi görsünler. O kadar çeyiz yaptım ben sana ya. Ya istemiyorum ben senin çeyizini. Çeyizini al yatak odasına koy. Millete orada hava at. Burada kitaplarımın açıkta bana bakması lazım. Bana şöyle seslenmesi lazım. Beni neden okumuyorsun Müslüman? Kitabın benimle konuşması lazım. Bunun için ne gerekiyor? Açıkta olacak. Çok kolay ulaşılabilir bir yerde. Tak. Sabah namazına kalkmak için cep telefonu uzakta olacak. Akşam oturduğunda kitaplar yakında olacak. Hayatının kurtulması için sana iki tane yöntem. Allah Teala bizi şeçeranlardan etmesin inşallah. Amin. Amin ya muin. Bu ilimdir. Bu bilgilerin sahibi olduğumuz zaman, okuduğumuz zaman, kendimizi geliştirdiğimiz zaman insanlara faydamız olur kardeşler. Bu dünyada zengin olmak istiyor musun? Bak hem dünyada hem ahirette. Sonsuz yaşamın zenginliği istiyor musun? İnsanlara faydalı ol. Menfaatsiz, beklentisiz insanlara faydalı ol. Bir dergaha bir ilim ehli geldi. Bir medrese talebesi ilimde kendisini geliştirmiş. Dedi ki bu dergahın şeyhini imtihan etmek isterim. Şeyh efendiye götürdüler. Şeyh efendi dedi, size bir sualim var. Buyurun kardeşim dedi. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber tesbihlerini bize methediyor. Peki neden Allahu Ekber en yüce isim olmasına rağmen Allah en büyüktür tesbihini en başta söylemiyoruz da başta Subhanallah, ortada Elhamdülillah, en sonunda Allahu Ekber diyoruz. Şeyh Efendi şöyle diyor, kardeşim bu basit bir soru, beni bunlarla uğraştırma. Bizim çorbacı kardeşi çağırın bu sorunun cevabını versin diyor. Dergahın çorbacısını çağırıyorlar. Soruyu iletiyor, çorbacı şöyle diyor. Allah'ı tenzih etmek, kalbi Allah'ın sevgisinin dışındaki bütün sevgilerden temizlemek Sübhanallah tesbihiyle olur. Sübhanallah demedikçe, Allah'ı her şeyden, yarattığı her şeyden tenzih etmedikçe ona tam manasıyla şükretmiş olmayız. Tenzih ettikten sonra gerçek şükür başlar. Bu sefer elhamdülillah deriz. Elhamdülillah'ı içten söylemeye başladığımız zaman Allah o zaman bizden memnun olur. Ve bize gerçek büyüklüğünü gösterir tecellileriyle. Bu sefer Allahu Ekber zikri başlar. İşte zikrin sırası bu şekilde, bundan dolayı böyledir. Deyince o medrese talebesi şöyle diyor. Dervişi böyleyse kim bilir şeyhi nasıldır? Biz bu dergâhtan yavaş yavaş yolumuzu alalım. İşte kardeşler, ilim öğrenmeye başladığımız zaman Allah'ın ayetlerini tefsirlerle beraber, peygamberle beraber sallallahu aleyhi ve sellem okumaya başladığımız zaman donanımlanırız. Kurşunlanırız, silahlanırız. Silahlandığımız zaman bizi aldatamazlar. Sapıklar bizi aldatamazlar, kandıramazlar. Suriye'ye, Vehhabi olmaya, Müslüman kesmeye bizi aldatamazlar. İstediği ayeti kırpsın, ölçsün, biçsin. İstediği hadisin istediği yerinden kırpsın. Bizi Müslüman katletmek için canlı bomba olmaya kandıramazlar, ikna edemezler. Yeter ki ilimde kendini donat. Bu sefer vatanına bağlılığın artar. Hanımına, çocuğuna bağlılığın artar. Ailene bağlılığın artar. Yakınlığın, muhabbetin artar. Allah Teala bizleri aldananlardan, sapanlardan, kananlardan etmesin. Bakın bir müçtehitten örnek vereceğim. Bir beldede ilim nasıl faydalı oluyor? İlim nasıl hayatları kurtarıyor? İyi anlayın. Bir beldede bir adam beldenin alimlerine geldi ve şöyle dedi. Bir sıkıntılı mevzu vardır. Hanımım bana kızdı ve dedi ki sen cehennemliksin. Bakın, karı koca arasında her zaman tartışma olur. Bazen tartışmanın alevi yükselir. Kadın burada anormal bir söz söylemiş. Ne demiş? Sen cehennemliksin. Bu ne demektir? Kocası hakkında geleceğine dair kesin hüküm veriyor. Kim kimin cehennemlik, cennetlik olduğunu bilebilir mi? Bilemez. Ancak ayetlerle sabit olan insanlar başka. Firavun, Ebu Leheb, Allah Teala bu ikisine ne diyor? Bunlar cehennemliktir. Ateş ehlindendir. Kadın böyle söyleyince kocasına sen cehennemliksin deyince kocası da şöyle diyor. Eğer ben cehennemliksem seni de boşadım. Sen de benim karım değilsin. Deyince adam tereddüte giriyor. Ya bu iş nasıl olacak şimdi? Benim cehennemlik olup olmadığım da belli değil. Nasıl çözeceğiz bu işi? O beldenin alimlerine gidiyorlar. Kimse gaybtan haber veremediğine göre alimler diyor ki bu işte biz sıkıntılı kaldık. Akamete uğradık. Verecek bir cevabımız yoktur. O dönemde daha bir genç olan İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki ben Allah'ın izniyle sizin sıkıntınızı çözerim. Nikah düştü mü düşmedi mi? Biz bir daha cima yaparsak zina mı olacak? Yoksa cima mı olacak? Daha belli değil. Bu sıkıntıyı çözün. Ben diyor Allah'ın izniyle sizin sıkıntınızı çözerim. Ama önce senin benim bir soruma cevap vermen lazım diyor kocasına. Sorun nedir diyor? Hayatın içinde hiçbir dönemde sadece Allah'tan korktuğun için yapacağın bir günahı terk ettiğin bir an oldu mu? Sadece Allah'tan korktuğun için bir günahı tam işecektin. Bütün imkanlar hazırdı. Ama Allah'tan korktuğun için o günahı terk ettiğin oldu mu? Adam diyor ki bir değil çok defa oldu. İmam Şafii şöyle diyor. Şu halde sen bu hal üzerine ölürsen cehennemliklerden değilsin. Müminlerdensin. Cehenneme girsen bile elinde sonunda oradan çıkacaksın ve cennete gireceksin. Alimler diyor ki ya biz bu kadar düşündük ettik. Bu meseleye fetva bulamadık. Sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? Delilin nedir? Müçtehitlerin, alimlerin birbirleri hakkındaki meselesi neredendir? Bana göre şöyle, bana göre değil. Delili nereden aldın? Hangi ayet, hangi hadis? Buna bakarlar. İmam Şafii Hazretleri bir ayet-i kerime getiriyor. Bir kimse Allah korkusundan nefsini günahlardan men ederse onun yeri elbette cennettir. Bu Kur'an ayetinden aldım diyor. Bir kimse sadece Allah korkusundan bir günahtan nefsini men ederse onun yeri cennettir. Hükmü bu ayet-i kerimeye göre verdim deyince alimler İmam Şafii Hazretleri'ni tebrik ediyorlar. Bunlar ilim ehli insanlardır. Böyle olmak için ne yapman lazım? Takip edeceksin. Ben o alime bağlayayım, ben Ebu Hanife'ye bağlayayım. O beni kurtarır, öyle bir şey yok. Takip ederken de kendini geliştirmeye devam edeceksin. Ebu Hanife'nin risaleleri var. 5 tane risalesi var. Nasıl okuyabilirim? Bunları nereden bulabilirim? İnternetten aç. Ücretsiz. Aç oku. Çok kısa risalelerdir. Hayata bakışın değişir. Böyle bir alim görmedin bugüne kadar. Ben sana garanti ederim. Çok elimden kitap geçti. Bugüne kadar böyle bir alim görmedin. Göremezsin de. Mekke'deyken Ebu Hanife Hazretleri Kabe'ye gidiyor. Tabii Kabe'ye gider gidilmez. Halk onu çok sevdikleri için hemen etrafını çeviriyorlar. İmam bu konu nedir? İmam şu konu nedir? İmam şunun fetvası nedir? Herkes bir fetva söylüyor. Ebu Hanife bütün fetvaların cevaplarını verince alimlerden bir tanesi diyor ki ben onun arkasındayım. Hangi fetva sorulduğu zaman daha sorusunu bitirmeden cevabını verirdi. Müthiş bir zekaydı. Ama bir soru geldi ben dedim ki kesin bunda takılacak. Soru ne? Miras hukukuyla alakalı bir soru. Miras hukuku İslam'da çok ağır bir fıkıh bahsidir. Çok zordur. Ayrı bir ilim dalıdır. Yıllarını vermen gerekir buna. Adam bir soru sordu. Miras hukukuyla alakalı. Çok çetrefilli bir soru. Cevabın 15 şıkkı var. 15 şıkkı var. 15 ayrı şık. Adam daha sorusunu bitirmeden Ebu Hanife 15 ayrı şıkkı saydı. Allah şahidimdir diyor o alim kişi. Ben Ebu Hanife'nin soru bitmeden hızlı bir şekilde cevap vermesine mi yoksa 15 ayrı şıkkı hemen peşi peşine saymasına mı neye şaşırdığımı hatırlamıyorum diyor. O anda bir şeye çok şaşırdım ama ona mı şaşırdım buna mı şaşırdım hatırlamıyorum diyor. Zeka Allah Teala müthiş bir zeka vermiş. Hafıza çok kuvvetli. Ve devamlı binlerce fetva geliyor önüne. Ve insanların sıkıntılarına gidiyor, gideriyor. Bu insanlar neden hayatlarından fedakarlık yapıyorlar ve insanların sıkıntılarına gideriyorlar? Muhammed Aleyhisselam'ın şu sözü yüzünden. Dünyada bir Müslümanın bir sıkıntısını giderenin, Allah mahşer günü 10 tane sıkıntısını giderir. 1-10. Ama dünya sıkıntısı, mahşer sıkıntısı. Kıyası kabil midir? Mümkün değildir. Şu halde kardeşler, donanımlı hale gelmeye çalışacağız. Kendimizi yetiştirmeye çalışacağız. İnsanlara faydalı olmaya çalışacağız. Ve uzun emel denilen bu kötü, helak edici ahlaktan Allah Teala'nın bizi kurtarması için ona yalvaracağız. Şeytanın süslemelerine, illüzyonlarına, bul karayı al parayı muhabbetlerine aldanmayacağız kardeşler. Ne kadar uzun gösterirse göstersin. Yarın olmayabilirim. Yarın olmayabilirim. Bakın ben şu anda buraya gelmeyebilirdim. Hastalık biraz daha ilerleseydi biliyorum ki yataktan çıkamayacağım. Kronik sinüzit de var. Hemen bir birleşiyor hastalık geldiği anda. 1-2 gün muhakkak beni yatırıyor. En ufak bir hastalık bile. Ama daha ilerlemedi. Allah Teala orada durdurdu. Geldik burada elhamdülillah hizmetimizi yaptık. İnşallah evimize gideceğiz. Rabbim dilerse şifamızı verecek, dilerse sınavımızı devam ettirecek. Bu onun iradesindedir. Bize sadece tabi olmak ve yalvarmak düşer. Allah'ım sen şafisin. Benim günahlarımı temizle. Amin. Bunu diyeceğiz ve Allah'tan kalbimizdeki arızalı putları silmesini, yok etmesini, bu uzun emel putunu, benim niyetim 100 sene yaşamak, 150 yıl yaşamak putunu gidermesini Allah'tan dileyeceğiz. Bu nasıl bir puttur biliyor musunuz? Yahudilerden bahsederken Allah onların her biri 1000 yıl yaşamak ister diyor Kur'an'da. Yahudilerin her biri 1000 yıl yaşamak ister. O puttur. Uzun yaşama putu. Uzun yaşama isteği. Müslüman ne der? Müslüman der ki Allah'ım bana hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını ver. Amin ya amin. Bir tek haber okuyacağım. Konumuzla paralel olduğu için. Hem kalkalım kardeşler. Kanser olduğunu öğrenen avukat intihar etti. Kötü bir haber almış. Fakat inancı zayıf olduğu için intihar etmiş. Detayları öğrenelim. İstanbul Taksim'de eski ceza hukuku avukatı mide kanserine yakalandığını öğrenince kendisini iple asarak intihar etti. İblis gibi. Ümidi tamamen kesmiş. Niye ümidini kesiyorsun? Ne olursa olsun. Yüzdeler ve rakamlar, istatistikler. Ne olursa olsun ümidini kesmeyeceksin. Belki o 100 kişiden bir tanesi ben olabilirim. Belki Allah beni geri döndürür. Belki daha çok tövbe ederim. Kaldı ki en büyük günahı işleyerek ölüyor. Hadis-i şerifi hatırlayın. Ne üzere ölürse öyle diriltilir. Başka bir hadis hatırlayın. Kişi intihar eden kişini kendisini ne şekilde öldürürse kıyamete kadar o şekilde azap edilir. Kabirde kıyamete kadar intihar edik şekilde azap edilir. Olay geçtiğimiz perşembe günü saat 2 sıralarında Beyoğlu Taksim Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Uzun yıllar ceza hukuku avukatlığı yapan 49 yaşındaki ÖNK avukatlığı bırakmasının ardından yaklaşık 5 yıl önce Taksim'de bir daire satın aldı. Eski avukat bir süre önce şiddetli baş ve mide ağrısı çekmeye başladı. Baş ağrısı, mide ağrısı. Ağır işaretler. Ağrılarına dayanamayan eski avukat yaklaşık bir hafta önce hastaneye giderek muayene oldu. Muayene sonucunda ÖNK beyninde iyi huylu, midesinde ise kötü huylu tümör olduğunu öğrendi. Şimdi doktora gitti. O haberi ilk duyduğu anda üzerine bir dağ yıkılır. Annemle beraber gittiğimizde o haberi ilk aldığımız anda annem 1,5 yıllık bir kanser tedavisi gördüğü için o anları yaşadık. Ancak haberi ilk aldığımız an, yani musibetin başımıza ilk geldiği an bir dağ böyle üstümüze düştü. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Sabır musibetin başa ilk geldiği anda gösterilir. İlk geldiği anda. Annem dedi ki her şey Allah'tan. Takdir onundur. Dilerse şifamı verir. Dilerse beni bununla alır. Bir şekilde alacak. Bir sebeple alacak Allah. Azrail'i unuttursun diye bir sebeple bir hastalıkla alacak. Dilerse beni bundan alır, dilerse başka bir hastalıktan alır. Ya da ani ölümle alır. Bir trafik kazası falan gibi. Dedi, sabırla karşıladı ama biz sustuk. Çünkü o anda ağır geldi. Ağzımızı açmadık elhamdülillah. Ama en azından annemizin söylediği kelimeyi söylememiz lazım giderdi. Her şey Allah'tan. Doktorun verdiği ilaçları kullanmaya başlayan avukat, olayın yaşandığı gün evinden çıkarak dolaştıktan sonra bir yakın arkadaşıyla görüştü. Bakın şimdi bu en son gün. Kafasında kurmuş. Ben buna daha fazla dayanamayacağım. Bu ağrılı sancılı sürecin devam etmesini istemiyorum. 6 ay, 1 sene civarı çok sancılı bir süreç geçirecek. Bunun devam etmesini istemiyorum. Son bir gün çıkayım bir arkadaşlarımla görüşeyim. Sonra gelirim kendimi öldürürüm. Planı yapmış. Ertesi sabah avukatın kiralarını topladığı ev sahibi kendisini defalarca cep telefonundan aradı. Ancak ulaşamadı. Yaşadığı binadaki komşuları da kendisine ulaşamayınca ÖNK'nın hayatından endişe ederek dairenin kapısını kırdı. Komşuları ÖNK'nın kendisini dairesindeki asma katının cumbasına iple astığını gördü. Komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ÖNK'nın hayatını kaybettiğini bildirdiler. Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dairenin girişini emniyet şeridiyle kapattı. Bir süre sonra olay yerine gelen inceleme ekipleri Cumhuriyet Savcısı ile birlikte inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından ÖNK'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kurumdaki incelemelerin ardından ÖNK geçtiğimiz cumartesi günü Zincirli Kuyu mezarlığında toprağa verildi. ÖNK'nın ölümünün ardından beraber yaşadığı kedileri ise sahipsiz kaldı. Demek ki kedileri falan seviyormuş. Evde birkaç kediye de bakıyormuş. Hayvanlara karşı merhametli. Neşe dolu bir insandı. Avukatın yakın arkadaşı Mehmet Fevzi Üngören son zamanlarda mide rahatsızlığından dolayı ilaç kullanmaya başladı. Bundan dolayı da canı sıkıldı. Ben arkadaşımı sürekli kontrol halindeydim ama uzun süre kendinden haberi alınamayınca kapı komşuları kapıyı kırarak içeriye girip bakmışlar ve bu durumla karşılaşmışlar. Kendisini evinin cumbasına yorgan ipiyle asmış. Beyninde tümör, midesinde de kötü huylu tümör olduğunu söylüyordu. Araştırmalar sonucunda beynindeki tümörü temiz çıktı. Midesindeki ise kötü huylu çıktı. Yani dişi. Dişi olduğu anda o üreyecek, devam edecek demektir. Buna bağlı olarak ilaç kullanıyordu. Burada kiraları toplardı, kedilere mama verirdi. Yaşamayı severdi. Neşe dolu bir insandı. Böyle bir şeyi nasıl yapabildi ben inanamıyorum. Şeytanla konuştun, onunla istişare yaptın. Şeytanla istişare yapma Müslüman. Sen inançlı bir adamsın. Hayırlı insanlara bak. Şu adamın yanında bir tane salih derviş olsa, bir tane cami cemaat olsa, bir salih Müslüman olsaydı ve onunla biraz dertleşseydi, ufak bir dertleşme. Bu adam, bu Müslüman ona bir iki ayet hadis söylerdi. Bir ayet, bir hadis söylese bu adamın imanı galebe çalardı, harekete geçerdi. Şeytana dinlemezdi bu adam. Bundan dolayı Kur'an bizi devamlı neye sevk ediyor? وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Sadıklarla beraber olun. Salihlerle beraber olun. Devamlı onlarla olun. Hep kar edersiniz, zarar etmezsiniz. Bir nasihat alırsın, hayatın değişir ya. Ama etrafında bir tane böyle adam yoktu demek. Genelde salonda oturur, kedileri ve köpeklerimizi severdik. Hatta ben kendisine morali düzelsin diye, bir hikayesi olsun diye küçük bir köpek hediye etmiştim. Demek ki o da yetmedi. Yaklaşık 5 yıldır burada oturuyor ama 3 tane evi vardı. Ara sıra buraya gelirdi. Mali durumu da yerinde. 3 tane evi var. Fakat vesvese vesvese bırak artık bu işi, yeter artık. Bu sıkıntıyı çekemezsin sen. Senin de başına bu gelir mi? Sen merhametli bir insandın, bu kadar hayvanlara baktın. Niye sana verdi bunu? Devamlı vesvese, şeytan yoğun bir baskı yapmış ve eninde sonunda kandırmış. En kötü fiille öldürmüş. İntihar eden bir insan imansız mı gitmiştir? Hayır. Müslümandır, inkar etmedikçe, intiharın günahını inkar etmedikçe cenaze namazı kılınır. İslami usullere göre defnedilir, Kur'an okunur, hakkında istiğfar edilir, tövbe dilenir. Fakat gidişat iyi değildir. Hadis-i şerifler, bunu bildiren bir sürü hadis-i şerif vardır. Ama ona kesin cehennemlik diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Kesin cehennemlik diyebilmek için son nefesinde İslam'ın herhangi bir hükmünü inkar etmesi lazım. Ne gibi? Açık olarak ölen, başı açık bir kadın son nefesine geliyor ve şöyle diyor. Ben başörtüsünün Allah'ın emri olduğuna inanmıyorum. Bu kadının cenaze namazı kılınmaz. Açık bir şekilde Allah'ın ayetini inkar etti demektir. Ama bu kadın, evet benim böyle bir günahım var. Başörtüsünün Allah'ın emri olduğunu biliyordum. Fakat nefsime ağır geldiği için yapamadım. Allah beni affetsin. Bu kadın mümindir. Müminedir. İstiğfar edilir, Kur'an okunur, defnedilir, tövbe dilenir. Her şey yapılır bunun için. Çünkü hatasını biliyor. Öbürü ise meydan okuyor. Böyle bir emri yok. Allah'ın böyle bir emri yok diyor. Allah Teala bizleri hak yolundan ayırmasın. Amin. Bize hidayet apaçık bir şekilde belli olduktan sonra sırtımızı Allah'ın dinine dönmeyi bize nasip etmesin. Amin. Eğer döneceksek bizim ruhumuzu o anda imanla alsın. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.